MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 lutego, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie ograniczeń sanitarnych apeluje resort zdrowia. Mamy kolejny dzień odnotowany wzrost liczby zajętych łóżek szpitalnych, co koresponduje tak naprawdę ze wzrostem zakażeń w Polsce. Po Anglii plan otwarcia kraju przedstawiła Szkocja. Pierwszym punktem nauka w szkołach. Ministerstwo Zdrowia apeluje o przestrzeganie restrykcji sanitarnych. Zależy od tego wzrost zakażeń koronawirusami, jak podkreśla rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Także to, jak wyglądała będzie w Polsce trzecia fala zakażeń. Średnia nowych zakażeń COVID-19 na dobę wzrosła już o 30%. Dziś potwierdzono 6310 nowych przypadków koronawirusa. Jeżeli nasze podejście do restrykcji będzie nieodpowiedzialne, to wzrosty zakażeń poszybują, przestrzega Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli będziemy oscylować na tym pułapie wzrostów, jeżeli to podejście będzie do restrykcji przynajmniej takie jak dzisiaj, to rzeczywiście te wzrosty mogą sięgnąć 10-12 tysięcy średnio zakażeń na dobę. Jutro minister zdrowia ogłosi zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Uporządkowane zostaną m.in. zasady zasłaniania ust i nosa. Chodzi o przyłbice, chusty i szaliki. Kolejne rekomendacje mają dotyczyć ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Zarys otwierania kraju przedstawiła dziś pierwsza minister Szkocji. W połowie przyszłego miesiąca do szkoły pójdą już wszystkie dzieci ze szkół podstawowych. Nieco poluzowane będą też reguły spotykania się na zewnątrz. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, 5 kwietnia Szkoci, czyli także setki tysięcy polskich imigrantów, nie będą już objęci nakazem zostańcie w domach. Nicola Sturgeon ogłosiła, że najbardziej widoczne zmiany zaplanowano na 26 kwietnia. Spodziewamy się, że w ostatnim tygodniu kwietnia rozpoczniemy stopniowe, ale znaczące otwarcie gospodarki, w tym sklepów nie sprzedających podstawowych produktów, sektora usług, a także hoteli, lokali gastronomicznych, siłowni, salonów fryzjerskich. Wczoraj plan otwarcia Anglii przedstawił premier Boris Johnson. 8 marca uczniowie wszystkich klas zasiądą w ławkach. Możliwe też będzie spotkanie na dworze w towarzystwie 2 osób. 3 tygodnie później limit ma to być 6 osób lub 2 gospodarstwa domowe. Premier Francji Jean Castex oświadczył, że najbliższe tygodnie będą decydujące w powstrzymywaniu pandemii koronawirusa. Zapewnił o swoim wsparciu dla lekarzy i pielęgniarek. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano we Francji 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia COVID-19. 60 pacjentów jest codziennie przyjmowanych na oddział intensywnej terapii w szpitalach Ville-de-France. Kolejnym krokiem rządu we wsparciu branż dotkniętych pandemią będzie precyzyjna pomoc dla przedsiębiorców. Zapowiedział to przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Henryk Kowalczyk. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że dotychczasowa pomoc była proporcjonalna do utraconych dochodów i jej celem było utrzymanie miejsc pracy. Teraz powinniśmy jeszcze myśleć o bardziej takich już precyzyjnej pomocy właśnie dla tych, którzy nadal jeszcze nie mogą zarabiać. Teraz już te bardziej precyzyjna pomoc, bardziej kierowana już tak bezpośrednio, ale myślę, że to pozwala na to, że jednak w skali kraju czy w skali Europy Polska wyszła obronną ręką. Henryk Kowalczyk powiedział, że pomoc w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej wyniosła już prawie 190 miliardów złotych. Szef amerykańskiego banku centralnego zapowiedział kontynuowanie polityki taniego pieniądza. Przyszłość amerykańskiej gospodarki jest nadal niepewna, a wychodzenie z kryzysu nadal trwa, tłumaczy przewodniczący Rezerwy Federalnej. Jerome Powell powiedział członkom Senackiej Komisji Systemu Bankowego, że prognozy dla amerykańskiej gospodarki zależą od przebiegu pandemii koronawirusa. W ostatnich tygodniach liczba nowych przypadków i hospitalizacji zmniejsza się, a trwające szczepienia dają nadzieję na powrót do większej normalności. Szef banku centralnego dodał, że podczas pandemii najbardziej ucierpiał sektor usług i turystyczny, ale sektor produkcji oraz rynek nieruchomości mają się całkiem dobrze. Ocenił jednak, że kryzys nadal trwa. Może wyjdziemy z niego znacznie szybciej niż się obawialiśmy, to byłoby znakomicie, ale jeszcze nie w tym momencie, jeszcze nie skończyliśmy swojej pracy. Szef systemu rezerwy federalnej zapowiedział kontynuowanie polityki niskich stóp procentowych. Oświadczył też, że nie obawia się wzrostu inflacji, nawet przy wprowadzeniu kolejnego pakietu antykryzysowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów to Robert Lewandowski. Polak strzelił gola w Rzymie z Lazio i jest to 72. trafienie Polaka w tych elitarnych rozgrywkach. W klasyfikacji wszechczasów Lewy zajmuje trzecie miejsce i wyprzedził o jedno Hiszpana Raula. Bayern Monachium ograł Lazio 4-1. W drugim meczu 1/8 finału w Bukareszcie Chelsea wygrała 1-0 z Atletico. Co jeszcze działo się w piłce nożnej? Niestety reprezentacja kobiet nie awansuje na wymarzone Mistrzostwa Europy. Polki musiały ograć pewno awansu Hiszpanie, ale przegrały w Madrycie 0-3. W angielskiej Premier League w starciu Polaków Leeds z Mateuszem Klichem w składzie 3-0 pokonało Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. W piłce ręcznej w Lidze Mistrzów grała Łomże Vive Kielce. Lider przegrał na wyjeździe z Paris Saint-Germain 26-37. Vive pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli, podobnie jak Orlen Wisła Płock, która dziś po raz pierwszy przegrała w Lidze Europy 27-32 z hiszpańską Abanco Ademar. W tenisie dobrze spisała się Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy turnieju w Adelaide. Polka pokonała Amerykankę Madison Brangle 6-3 i 6-4 i w kolejnej rundzie jej rywalką będzie Australijka Madison Inglis. A w Stanach Zjednoczonych? Najważniejsza informacja dotyczy golfisty Tigera Woodsa. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie został ciężko ranny w wypadku samochodowym. Amerykańskie media prezentują zdjęcia samochodu golfisty rozbitego i leżącego obok drogi. Auto jest doszczętnie zniszczone. Ostatnie wiadomości są takie, że Tiger Woods przechodzi operację nóg. Ta część ciała została najbardziej poszkodowana. Fani Woodsa mają nadzieję, że to nie oznacza końca kariery ich ulubieńca, swojego czasu najlepiej zarabiającego sportowca na świecie. Zarówno on, jak i pasażer byli wyciągani z pojazdu szczękami życia. Wiadomo, że auto dachowało. Wszyscy w napięciu czekają najnowszych informacji od służb medycznych w tej sprawie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. My dziś żegnamy Aleksandra Dobę, legendarnego podróżnika, który zmarł w Afryce podczas wyprawy na szczyt Kilimandżaro. Podróżnik 2015 roku według National Geographic był człowiekiem wielkiej pasji. Ja w życiu nie byłem sportowcem. Każdy ma swoją pasję. Moją pasją była i jest turystyka kajakowa. O, ja polecam ludziom tak. Macie pasję, rozwijajcie ją. Każdy swoją. W każdym wieku można zrobić coś ciekawego. Apeluję do tych młodych staruszków, 40-letnich, 50-letnich. Przed wami kawał życia. Bierzcie się do roboty, chłopy i dziewczyny, i kobiety też. Aleksander Doba odszedł w wieku 74 lat. W wieku 89 odeszła Danuta Joś-Korzochowska, wielokrotna reprezentantka Polski w siatkówce. Wicemistrzyni świata, brązowa medalistka Mistrzostw Globu oraz Mistrzostw Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal w całym kraju pogodnie, pochmurno tylko w centrum. Więcej chmur pojawi się też na wschodzie, ale tam będą duże przejaśnienia. Na Podlasiu możliwe słaby deszcz lub mrzawka. Termometry pokażą 10 stopni w Olsztynie, 11 w Warszawie, 12 w Lublinie, 13 w Krakowie i Trójmieście, 14 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia. Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Lingers on the fear in my heart that keeps telling me which way to turn. Here am I, Dobry wieczór. Jest kwadrans po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli. Audycję, którą realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zapraszam oczywiście Państwa do dzielenia się swoimi myślami pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Wczoraj budziłem Państwa synthpopowymi dźwiękami i wtedy wybrałem sobie Davida Sylwiana jako takiego naszego bohatera. Słuchaliśmy różnych wcieleń jego twórczości, ale dopiero dzisiaj uświadomiłem sobie, że artysta obchodzi swoje 63. urodziny. A skoro tak, postanowiłem, że jeszcze dzisiaj parę dźwięków tego najważniejszego zespołu w jego karierze się pojawi. Na początek Night Porter to fragmencik albumu Gentlemen Take Polaroids grupy Japan, a teraz utwór z kolejnej płyty, ostatniej płyty tego zespołu, przynajmniej ostatniej studyjnej wydanej pod nazwą Japan, bo jak wiadomo, potem jeszcze panowie zeszli się raz, by nagrać album pod szyldem Rain Tree Crow, ale ostatnią płytą sygnowaną nazwą Japan był album Thin Drum z 81 roku i na tej płycie pojawił się równie piękny utwór Ghosts Japan. Just when I think every door, the ghosts of my life are wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to begin, the ghosts of my life are wilder. Gos i grupa Japan po raz drugi. Trudno w to uwierzyć, ale tak było. W 1982 roku ten utwór wszedł na piąte miejsce brytyjskiej listy przebojów i był największym komercyjnym sukcesem w historii grupy Japan. Dzisiaj, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, trudno uwierzyć, że takie utwory mogły odnosić aż takie sukcesy, ale to całkiem miłe wspomnienie. No dobrze, pozostaniemy w latach 80., chociaż przeniesiemy się tutaj, na Myśliwiecką. Wtedy bardzo młody zespół wygrał jeden z konkursów w Warszawie, a nagrodą była sesja nagraniowa w studiu M1, tym samym studiu, które jest tutaj za kilkoma ścianami obok mnie. Dzisiaj nosi nazwę imienia Agnieszki Osieckiej, ale wtedy wiele młodych wykonawców miało okazję zarejestrować swoje pierwsze utwory, no i tak było z grupą Collage. Zarejestrowali dwie piosenki, 38x39 i Rozmowa. Ten drugi utwór wprawdzie potem trafił na płytę Baśnie, ale w innej wersji, a ta pierwotna, oryginalna, no moim zdaniem ma niesamowity urok. Więc teraz sięgniemy po ten utwór Rozmowa i Collage. rozmowa. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się namówić kolegów, by przywrócić ten utwór do repertuaru koncertowego. A skoro przy koncertach jesteśmy, zapowiadając dzisiejsze spotkanie, groziłem, że sięgnę po album Us Plus Them Rogera Watersa, moją ulubioną koncertową płytę z zeszłego roku, no to sięgnę po ten album i to z utworem, który przynosiłem ze sobą już od jakiegoś czasu, ale zawsze jednak brakowało czasu, bo to najdłuższy utwór na tej płycie. Początek drugiej części koncertu, to wtedy właśnie nad głowami publiczności pojawiła się ta niesamowita replika elektrowni Battersea. Roger Waters i Dogs. That you've lied to. confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. What's their way gonna try and shake up this creeping malaise? If I don't stand my own ground, how can I find my way out? Just keep on pretending that everyone's expendable. No one has a real friend. And it seems to you the thing to do would be to Oryginalnie oczywiście utwór Pink Floyd z płyty Animals, ale tutaj w nowej interpretacji Rogera Watersa z wydanego w zeszłym roku albumu As Plus Them, płyty koncertowej. No i trochę jakoś tak zatęskniłem za tym, by wybrać się na jakiś kolejny koncert Rogera Watersa. Liczyłem na to, że w tym roku będzie europejska część trasy This Is Not A Drill, no ale jak wiadomo, ta, która miała się rozpocząć w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, nie rozpoczęła się i czekamy. Czekamy, kiedy Roger Waters wróci na scenę. A skoro jesteśmy przy wokalistach wielkich, znanych, progresywnych zespołów, to ja nie mogę się już doczekać nowej płyty Raya Wilsona. Keeps me warm. Wants. To trzeci singiel zapowiadający nowy album Raya Wilsona The Weight of Man. Płyta, która już, myślę, mogę powiedzieć, że będzie jedną z moich ulubionych płyt tego roku. Za 10 minut północ to myślę, że pozostało nam już tylko kilka chwil, by jeszcze raz posłuchać muzyki Raya Wilsona. Tym razem będzie to coś z początków jego solowej kariery. Another Day i The Last Horizon. Ray Wilson. Tried to run away. If I could, I would escape you. I won't argue anymore. I have lost the will to be. Hope you don't think I'm ungrateful. Why? Why are you laughing? Is it something that I said? I don't like this place at all. Makes me wonder what I'm here for. Someone take this pain away. Dying to see another day. And I don't want to be your friend or pretend I can fit into. I'm incensed, I'm blown away, dying to see another day. Close the curtains, lock the door. Left my note upon the stair. In my head, everything I've seen and read can't begin to find a reason. But I don't like this place at all. Makes me wonder what I'm here for. Someone take this pain away. Dying to see another day. Another day. Thank you.